سورة الاعراف کی درې اهم مسلې بیانولې. یو تسلی نبی علیہ السلام اور یو مبلغ تا، دویم مسلې اتباع ما انزل او کوي، او دریم مسلې بیان د توحید او رد شرک کوي. په دې درې واړو مسایلو واقعات ذکر کول په طریقې د لوف نشر غیر مرتب. په اوله مسله چې تسلی ده، نو په هغې باندې واقعات حضرت موسی علیه السلام پیش کوي. دویمه مسله چې اتباع ما انزلو کوي، نو په هغې باندې اول کې واقعات شیطان او آدم علیہ السلام پیش کرا. شیطان اتباع ما انزل نو اکڑی نو ذلیل و رسوا شو. درہم مسئلہ بیان دو توحید و رد شرکو، نباغی واقعات نو علیہ السلام، حود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، چطور ویلو یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرو. اس اولا مسئلہ چتسلی و جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا، نباہی باند واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام. اولا یاد بطور تمہید دے چی موسیٰ علیہ السلام مسئلہ بیان کرا، فرعون ظلمک داغو وزیران ظلمک و مسئلہ او نمنلا، نو انجام او گورا چی انجام داغی تباہی شو. بیا تفصیل شروع کی. ثم باسنا من بعد موسیٰ بی آیاتنا، بیا اولی بیا منگا رستو دین موسیٰ علیہ السلام زمو بدلائلو، فرعون تا وزیران داغتا فظلمو بها، ندائی ظلمو که پتی دلالو بانده چوی نمنل انکارو که، فانظر که فکانا عاقبت المفسدین، نو گورا سرانگش انجام دا مفسدین، چاچ فساد کرده و خلاف کرده و داغی انجامو گورا داغی حالتو گورا. وقا قال موسی یا فرعون اس تفصیل کی اول آیت بطور تمهید برات الاستحلال اوز داوی تفصیل کی وقال موسی یا فرعون موسی علیہ السلام و فرعون زاستا زمان طرف درد محلوقات حقیقن علا اللہ قول علا اللہ الا الحق حقیقن علا یعنی علی یو مانا دادا حقیقن علی او حقیق بمانا دا لازم نو مانا دا حقیقن علی لازم رب ما باندے اللہ قول علا اللہ الا الحق چنبو آما پا اللہ باندے مگر مناسب دا اللہ یا حقیقن علا اللہ اقول علا اللہ الا لاک حقیق بمانا دا لائک ہو علا پخولا مانا دا حقیقن علا اللہ اقول علا اللہ الا لاک لائک اما پدی خبر آچه نمو آم پا اللہ مگر مناسب دا اللہ پتائی چر آبا لما تاستا پدلیل باندے طرف درابستا سنا فارسل میا بنی اسرائیل نپریدہ ما سرا بنی اسرائیل ارسال پماند پریخدو دخوشی کولو لگافیہ کے استشاعت کی پیش گئی وارسلا العراق ولم يذها ولم يشق على نهض علي ارسال په معنا د پرخدو فارسل من بني اسرائيل پر دما سرا بني اسرائيل زما قوم را ته پر وا چزو ته ما سره بیان کما قال ان كنت جئت بعاد فرعون کتارات لگڑی بدلیل باندین رڑاوا ان گنتا من صادقین گیت درشتنونا کسمو جزا دراؤڑی دلیل دراؤڑی نزا پیش کا فالقا عصاہو نویب غلام سالرا فالقا عصاہو غلام موسیٰ علیہ السلام پلیم سالرا معلومی جدا چه امسا ور سروا ڈانگورای ور سروا نخت ور سروا امسا ڈانگورای نخت ملال الکاری یو رسالہ دا قلمی ما سرشتے نبدیل اکلی دا الاسان من سنن الانبیاء چه امسا گردول دا سنن دا انبیاء علیہ السلام ندے خو سنن عادی دے گورے عادت دا گئی ہو لگا سر با یوازی و غریز اللہ کبوا فالگا ساہو نکے خوی غردولا خلا امسا آدانگو رائے امسائے غردولا سورہ شعراء آیت نمبر 32 دو دیر شمو گو رئی آلتا سوئی فالقا عصاه فإذا هي ثعبان مبين ويغردولا أمسا فإذا هي ثعبان مبين ناسابا دواج دها خيارا ثعبان غط خامارتوي موت أجدها ويو فإذا هي ثعبان مبين ناسابا دواج دها خيارا غط خامارت نجور شو دلتیم بے صوبان غط آمسا فائدائیا صوبان مبین ناسا پا دواج دا خیارا صوبان اغط خامار فالقا ساہو فائدائیا صوبان مبین وی غردل اخلا آمسا ناسا با دواز دا خیارا غط خامارت نجور شو او سورہ طحا کی اگو رئی شلم آیات نوالتی سوئی سورہ طحا آیت نمبر 20 فالقا قال القها یا موسی فالقها فاذا هي حيه تصا يغردون ذي لرا فاذا هي حيه تصا ناسا بدا منگره و منده والي نره مارو و منده والي ودل توي حيتون تسا نره مارو او سوره شعراء کی او دل توي فائدائیا صوبان مبین ناسا بدا واج دا خیارا داول دی دا غیو امسالا او سوره توحا کی دا اللہ دربار دے دا اللہ دربار کی چو غرزولا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَصَى نَاسَا بَدَا مَنْغَرِ وَمَنْدِي وَالِ نَرِ مَارُو او دلتا دا فرعون دربار دے مجھے دا فرعون دربار کی اوگر دولا فَحَلْقَ آسَاهُ فَإِذَا هِيَ صُحْبَانُ مُبِينُ نَاسَا بَدَا اجدہا وَخْكَارَا اشارہ دیتا چلدو دا خبرو مرگرو کی عجز یا اذلتن علی المومنین عائزتن علی الكافرین خبرو مرگرو کی عجز یا کمزور یا زان کمزور حسابو او دو دشمن مکی بیا عجدہ آیا دو دشمن مکی بیا نرمی خبر مکاوا زان کمزور مئی حسابو زان لمرگرو کی نزان تابدار و عجز حسابو کسر نفس حسابو او چلو دشمن مخی نو بیا اجزہایا بیا پروازا غیب مکوا فالقا آساو نو یقردولا امسا فائدائی صحبان مبین ناسا بتاو اجزہا خیارا ونزایا دلو ویخ کلاس لاس ترخ یومانڈ او بارکو فَإِذَا يَا بِعْضَاهُ لِلنَّاظِرِينَ نَاسَا بَدَا تَقْسْبِنُونَ دَبَارَلْكَتُنْكُو پاکیو قَالَ الْمَلَوْ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَا نُوِهِ مَالْدَارُ دَقْوَمْدِ فِرْعَوْنَا إِنَّ هَذَا لَصَاحِرٌ عَلِيمٌ يَكِنَنْ دَادِ جَادُ گَرْبُوَا قُرَدَلْ تَوَيَّا وی ماندارو دو قوم دو فرعون نا انہا دا لساہر محلیم یقین انداد جادوگر پوا ہم ماندارو لے ودا جادوگر دے حدل دو یغی ہوئے اور سورہ شعراء آیت نمبر 34 سو گو رئی سلو درشم سورہ شعراء آیت نمبر 34 سلور دیشن سدلتا سوئی آیت نمبر 34 قالا للملائی حوله وی فرعون وزیان تاچ چاپیرات زمن ناستو ان هذا لساحر عليم يقينا داد جادوگر بوا ذل توي فرعون وي ان هذا لساحر عليم او التي وي اعراف کې چې قوم وي فرعون تا ان هذا لساحر عليم يقينا داد جادوگر بوا ذل توي قوم فرعون ته جادوگر دي ان توی فرعون کون توی چی جادو کردے اصل کے اول چی موسیٰ علیہ السلام امساو غردولا نو فرعون کون توی انہا غا لسائر علیم نو بیا کون چگے کرے قال الملو من قوم فرعون انہا غا لسائر علیم ذکر دی خود خان نو کرانو کنا چه خان سوئی نو آغدائی ویو سیب سوئی نو آغدائی ویو رشتیاو درو خونو گوری اکاو باطل خونو گوری کانو یو نمی دا چاپلوس خونه نو دے حق او باطل نو گوری خوچ سیب سوئی نو با دے اغوئیو خان سرا یو نوکر پچاکر تلیو نو خانو گیشو او نوکری چو اغامو گیو نو زنیدار سا خلالل نو اغو اتوی جمن سر ایسار شی دوڑای بوک رئی نو زنیدار سڑی سا پکڑی خدا با تینگر بندائی نو دے ایسار شو اغای با تینگر پکڑی ارالل والا او دای چو خوالل نو خان خو گیو اپو کی سر گرد خلائی نو اغو اتوی لکا دیر مزیدار شیو دا سشی دے نو اغا نوکر ورطوئی چیجی دا دیر قیمتی شیره یو خوکن سڑی غاف نی نوم کھوڑی شی پوسته درین جی دیکی آئی رنده اس بنده نو دا دوکی مضبوطی او درین جی دا گرم دی سڑی جمی کی خوری نو بدن گرمی سالو رنده چی دا جی میده لڑیر خوری میده پی برابری سی بدو میو کرن سراز پس خان مورو ابیا پا غلارا تو زنیدار سخ ابیاو جارو تو زنیدار تیوی الگ آلا کسی بخڑی نو ابیا با تینگر بخڑی چرار خان یو دوان وڑای واغسته بلا غراز مورو مرد ازشتی اروزا پخی نورا نوکر ہوئی یر جیب داد مونتے دست شیده یو خدا رن داسه لکه جوارا تک تور ایو چه سڑه او خوری نخی گیڑا پرسی تول او سڑه او بس کی ازن با دنگر پا با دو عرام شو نوغا زمیدار وردوی ظالما اپن اوز خودی صفت کود دی اننی بد وائی نوغا چاپلو سو اتوائی وی خانا دخو ده خان نوکر دخو ده باتینگر و نوکر نیما چیزو ده باتینگر خوام دخو ده خان نوکر ما خان چه سوین بزاغواما ما یو نیم خان سرین ده خان چاپلوسای کئی نصیب چاپلوسای او دا ده غطان وزان چاپلوسای لساتی دیو نده غط اغا سغلط خبرتا ان ٹک وی او باسو تاج دیر اخو دی خبر دیو پراو دیر امازی دارا اصو چو دا سموئی نو اغی بدی شی او چو دا اغد مرزای خبری که مولادو پیازا بیربل دا بدا اکبر باچا سر اگر زیدل یو رضی اکبر باچا مرگو تاوی رازی من دا مولا بی شرمو ملامتا کرو لکه اغای ملامتا کوله نشه مولادو پیازا سلاحی و دوگر جی مولادو پیازا و ملامتا کرنن لمولادو پیازا اسو او دو بادشاہ او دو بیربل اس پاوا نو بیربل او بادشاہ سلاح اکڑا نو مولادو پیازا دو اس نے دا مخ کی شونده لگا پر اکڑا چی شونده دی پر اکڑا مولادو پیازا چه لاند استبن تاوی کتل نوغا پوشو نوغا لاند دو بیربل اس پنی لکای پریکڑا چه لکای پریکڑا باچا مازیگری که نوکرانو تای راو لئی دارا چه منچکرو باچا مخ کی پاس با سور دے بیربل ور پسے سور دے مولادو پیازا ور پسے دے روانو نو باچا دا گب دا پارا آوازو که بیربل تا ای بیربل تا اوگو رکنا دو مولاد پیازا دی استا نوغد از شاہ تاو کتل وی سیبا دیکھو خان دی لیکن راہون اخیاری در شنڈے تی پریکڑو وی سیبا دیکھو خان دی نو باچا مولاد پیازا لآواز ورکر مولاد پیازا دا اس خود خان دی نوی آو که نصیبه ده بیربل اس پیدا ده غخ کاری ای پوری خاندی لکه ده بریکر پخونده یو طوله طوله خدا چاپلو سانی دان سر ساتر یه بس اغی خاندهی سرکو خاندو رو پارا دقا سی فرعون وی جادوگر دے جو نوکران ہوئے او جادوگر دے جاتا ہے نوی چھے سیبا دا خستا خیرخوا دے دے خستا خیرخواہی کئی قال الملہ من قوم فرعون وی مال دارو دا قوم فرعون ایکی نمبر جادوگر پوا ارادہ گئی چھو کتا سلوا دسمکستا سنا فماغا تا ملون سوتم گوئی تاسو قالو ارجه و اخاہو ارجه گنی مانی دی اصل کے دے ارجه ہوا ورن فیحول چکتل اصلی کبل ارجی فصول اکبری کی باقاعدہ ویلی وسط ساکنی گی وسط ساکن شا نو اعتماد ساکنی رالا نو ورزی دنو ارجه شا ارجه ہوا نا ارجه شا انو ارجی و اخاہو قانون دا باچان ادائی چھتا دا مسئلے نا منی کئیو نو یہ طریقہ ادائی چھتا تا بوئی الکتا تا دور دی مولد دے اگر اخبلا اصلاحو کا یعنی بیا با دی خیر نیو کبیا دی دا مسئلہ بیان کرا بیا با دی خیر نی نو تو اتوائی سے با دور دی مولد مرا کو زجنن سوام دا با دور دی پسو موام بیا مولد تاجر نیشتے مرا کو مولد حسنہ چه توری ارے گی دویمہ طریقہ ادائی ہو چھو جیل کے بدلو آچو جیل کے بدلو آچو ما اگر منشا انو جیل کے بدلو آچو ما او دویمہ طریقہ ادائی چھو تم والا ورکی وردوئی ہو یا سڑیا گورا نن بدل مدرسہ جوڑو گو نن بدل داو گو داو گو نن خلاب مکوا نو تم والا ورکی نو دری والا مانی دل ترازی او مانا قالو وردی واقعو وی دائیو رستو کا دلارا ورود دلارا یعنی مولت والا ورکا دیم مانا قالو ارجه واخاو دایو تم ورگا دلارا روز دلارا او دریو مانا قالو ارجه واخاو وی دای جیل گواشو دلارا روز دلارا وارسل فی المدائن حاشرین ولی گا پکر جی جمع کون کی دکابل فوجو کور بناسو ایدی اولا سو جاو تاو کئی پخوا پا کابل کی بے پارچا باندی دو کالا نوکری کولا اوی راجم ایکا وارسل فرمدائن حاشرین ولے گا کلو کی جمع کون کی چرا ولی تاتا ہر یو جا دگر پوا و جا سہرد فرمانا نسلی ولے گا او جا دگر راجم اکرل وارل جا دگر فرمان دان ولے گئی من لبا ساجری ان کننا هاو غالبین کلو منگا زورا ورہ جادوگر رالل ایمان و مناظرہ کو دیشا کا مقابلہ وکو خطبا منگلا سا اجر راکے سا ایواز براکے قال النام وی ورد فرون آو النام آو و انکم لمن المقربین او تاسو باید نیز دیکانو نما تا سورلو یا جره ورکو تاسو ما خواکی ناسی نوچه سیب کلتا دا سیب خواللار شی نو سیب با بطالی آزاری تا تا بوئی شکر و بادا چه زدی زان خواتا پرید ما شکر و بادا چه ما زان سر کهنو لی نو بطالی آزاری د خان زایتا د مالدار زایتا چلار شی نو بیزتا اسپک بشی او دا جز زایتا چلار شی نیزت من بشی د مالدار و د نوابان و د خانان و دیرو تا الازا چستا دا روم را طاقتی چطا پی سور دی او چه هغه سي طاقت دې نو بیا مزه هدا خان دې ریتا چلار شي دې اول چې تاوي هو د اوسا ته چرتو د ورځې روکو یې مخکارې دې اول به یو کنځي نو دې په کاټ کې ملاستي او تبم کې نه پتاوي فلانیا ستاپ لار زمونږ ډېر خدمتونه کړی دي مطلب دا پلاو دین زمانو کارو تم زمانو کاری نو بیاو دردوی فاری خانا لگ دی بالخ تلاس کدی خپوت را لکی را نو تبا بالخ راوالی و دا خپوتا و دا غپ دیرا کی دی نو بیاو دردوی یر درمی ندا لگی او بندس کو نو تبا ایچی سوبس کو کن یر تو بر دی منگی ندا او براوالا یا جگن راوالا نو دا غپ دیرا کی بطو براوالی او غطا بگیلاس کی دی نو بیا بو یرا ستاپ لار دی خدمتو نظمن کری دی او چه براگ دا دیرا بیدا سی اپرا کولا غکا ندا جارو اوالا لگی صفاکا نو تب آرام شو دا غد دیرا بجارو کی نو تب خدمت کی اوزان بسپک کی او دا جس طالب مرماشا نو پہاڑ پشکال کی دا چنور سنی زربا بلستن راوالی نو تا تا بے کی دی براغ را برای بے کی نو تا تا بے جی دیز آئی کی نا بلا بلستن بلا مرگنی راوالی نو با گونڈا کی نو شاہ تا بلر لکی جن لگا رڈا ہوئی او زربا علم سی طالب چاپی شروع کی اچھنی تا بے اشارہو کی جنو کئی اخیر برانا دا عجز ملماشا نیزت من بشه او دا خانانو دربارونو تا مزا وچی کالا دی طاقتی بیا که زینو بیا تسپک نفکاری لکستا تم نیشتے لالچ نیشتے او چی اس زی تاعت عدیم سما نیشین اسمان دلان دی بطر آغا علماء دی چرا دا نوابانو دربارونو تروانی پتامی او پلالچو اچھا پتاما او پلالچ باندی روانی پتاما او لالچ داری بچی دی دا گور دیوی انکم لمن المقربین تاس و مات نزدیکان یہی دا یو نمی دک احساس نی خودداری نی دے چھ تاس رکینی دے پا دی زانگت گنی اس ڈی سی سخت لیو ما اس ایس پی سخت لیو ما اس پلانی سخت لیو ما لگا دعوی ما سخت آگلی ہو نو دا کو نشی ویلے ایدے وی پلانی سخت لیو ما پلانی سخت لیو پدی زان گرد گری دائی مرض گرزید لی پدی سڑے درنی گینا پدی سپکی گی دا جز ملما شا چیز اتمن شے او دا نوابان او دا خانان دربارنو تا مزا حل ازا چستا وسا و طاقتی چه جامد داغ نخل کنین چه داغ گونتی خوئی کنا گاڑ دی کداغ نخنین چه داغ گونتی خوئی کنا پجیب که دی پین داغ نخیو کداغ پشا داغ پشان خوئی کنا گلائی دی داغ نخیو نو موبایل دی داغن خیدو بیا ورشا داغن دینو ورشا او کنا نینو بیا مزا بیا سپکی گی یو دل سواد کی پروگرامو زتلیو ما دیو خان دی رو خوا کی زو مرگری خوا اکسر جزانی واغا مرگری تچتا آغا خان ویلیو چچای با ما سروز کی نو دو تبیخا حالانکہ زب دیر دیر خپا کیے گا چھ مرگرو پروگرام کری ابھی آما دنور دیرو تا بیائی والتی خان روڑائی کری دا خان چھائی کری دا زوان تا اوچا روڑائی روالا ہوا سر شملی روالا زبی اوکرم او دیرو تا نپردو تا مو بی آیا چھ تا پا آگر روڑائی روالا یا اما بوزی ما تا زان بدخیاری نوالا مرگرو جی چائی بالتی سکو ما دا ٹھیک شو من جلالو ما چه دیرا که اوکاتل چه دروازه کسیم وردن نفی اوکات پروتو آئی که در تاکی بالختون پراتو چاپی را کورسای پراتیوی نوز خدی نوزا پوه شما نوزا نیغ لرم نو آقا کٹ کی که ناسا مطاڑا میوالا نو خان را توی جیدی کورسا کی که نی ڈڈا بوگوی ما نیر از پا کٹ کی خوش آلیم زام می خس آدھا کواتا نا زکات کی خوش آلیم نا آقا بای انجی کورسا من زکات کی خوش آلیم کورسا کی میکنم نو آقا کورسا کی که ناسا ما ویتا کٹ کی ڈڈا ہویا ما ایتا پا چا پیخ شوی نی ما زان تا کورسا خان تا کتا میکنم ونچه کلستا عزت و قدر کئی ها سره پخبله پوئیگی بیا فرعون ورطوی انکم لمن راغوختی هم دی دعوتی همون لور کرده کارم داغده دو فرعون دی جنگ پی هم کئی مقابله پی هم کئی او لیاس پی هم مره ما سره بدیز دیکانو نئی خواکی بناسی یو قال نام و انکم لمن المقربین وی فرعون او او تاسو باید نزده کانونا قالو یا موسا نویده یا موسا علیه سلاما یا تو گرزو یا بشو منگا دو گرزو انکونا گورا ادب پکیو زکی اللہ ایمان نصیب کو شبی ادبی نکولا موسا علیه سلام تاوی یا تو گرزو یا بمنگا گرزو همسا گانی اپڑی قالا البونو موسا علیہ السلام گردوی تاسو نو کلا چاگئی گردو لام ساگانی اپڑی جا دیوکا پستر گو دا خلقو باندے اوی ارول دیدارا و جاوی سیر نظیم رات لے اگرب جا دلوی باندے واو اینا الہ موسا گرد جا دیو اثر شتے اللہ پا کی اثر چولے موسا علیہ السلام اموی ارید چاہا امسائی اولی دا چاہے خامارو واو اینا ایلا موسا وی اکڑا منگا موسا علیہ السلام دا چاہے گردو امسا فائضا یا تلقفو ما یا فکون ناسا ہوا دا غرق کیا چاہے دی جوڑ کری دی لقف یاو دے اکل یاو دے لقف اکل چاہے خلپ ہوئی او لقف چاہے خلپ ہوئی یاو تیر کی لگل جمعی پشپا چه وستار ده الوان ده غنداره جوگه خوب که نو بطیر شوی بیا فوا دال حق مونو ثابت شاق او باطل کار شاج ده کول فو بولی بو نالکانو کمزوری شو بدل آوکی او گرده ورده زلیل و او قیت سارت و ساجدین و دویم مرحلا او ګورګورې چې جادو ګرځي دا کوم کی وې دای مونږ ایمان راوړې پر عبد مخلوقات رب موسی او هارون پر عبد موسی او هارون ګور موسی او هارون ورته رب معرفت کړو نو غي د میان زو نه استل د نن زمانه شاګرد دې بیا د استاد مون نالي دې بیا ځان له علامه شي او شیخ القران شي او شیخ الحدیث شي د مناظر پاکستان چې مناظر شاه رحمان چې د فلوه کیسه ته جوړه کی بیا وایي یا سارت ساجدین قالوا آمنا برب العالمین دایو موږ ایمان راوړو برب مخلوقات پر اګ موسی او هارون باندې موسی او هارون زګل وای چې یو ته معرفت درب کړو شیخ القرآن تیوی ستا پر بیمان رارم شیخ ستا تی اعتماد دے قال فرعون نوی فرعون تاسو ایمان رار بدبانی مخی دارینا چز اجازتو کما تاسو تا یقین انداز تاسو تدبیر دے چه تدبیر جوڑ کرے تاسو بخار کے دے پارا چوبا سید دینا حمد دے نظر دے چه پوہ بشی پسزا گورا سورا لوی حرامی دے او سورا چلو لورزی پوش چلے سائرین ایمان رار اس خوبا نور و خلق و اثر کی گی نظر و ایداد دا اخبلا کے سلاوہ ایداد دا اخبلا کے چل دے او مقصد ایداد زمن ملک علی لو قد انا ايدي اقوم وارجل اقوم من خلاف خام غابر بقما ساسو نازف بيا دل بجال اي بيا باب سلائكم تاسو خوند قالوا انا الى ربنا منقلبون ويدي منقرب زمتدرن كيو وما تنقموا منا قروسا لجوابنا وركي آغا خلق دے چوال اغوه تاوی ما خواکی بنا سی ایلو فی مو کی بسٹائی دا سٹائی نیکو شالو لیکن ایمان بکنو نو چی ایمان نی نو پختو نی چی ایمان نی نو غیرت نی غیرت او پختو علا رازی چی ایمانی چی کل ایمان راگے نو اوس وی وما تان کمو من نا تا بھرنگان زمن نا مگر دا خبره چې موږ ایمان داولې په دلالو د رب زمونږه کلا چرای موږ تا او رب زمونږه توګه به موږ باندې صبر او موږ مسلمانان بیا دعا د الله نه غوښته وقال الملأ من قوم فرعون مال دار د قوم فرعون آیا پرېد موسی علی السلام قوم دې ته لپاره چې فساد کی په زمکه کې وَذَرَكَ وَآلِهَتَ قُرَلْ لِيُفْسِدُوا فِيهَا فِي الْأَرْضِ دیر پارا چه فسادو کی پزمکا کے یہ موسا او دد مرگری دا فساد خورئی دا دشتگردی ادا فساد جوڑئی دا پخوانا دا غصی ویدی چچا اسلام کولا نوغت فسادی وی او چچا فساد کو نوغت مسلح وی وَذَرَكَ وَآلِهَتَ او پریدی تا لرا اوستا مددگاران تا اوستا مددگاران پریدی یا دے مانا و ایدارکا و ایلاہ تاک او پریدی تا لرا اوستا بندگیری اوستا بندگیری نکی نافرمانی کئی ہے قالانو ای فرمان زردے چوبو وجنما زامند دائی او جندائی و پرید ما دو ایجنا کائی او منگا دا پاسا دو دا یزور آور دای دویم ادرو اول خلا موسیٰ علیہ السلام چه پیدا نو نو ادر اکڑو جنہ کہا علا پریدئی و علا کان علال کئی دای دویم حکمو او این نافا قوم کاہیرون دکا مخیو منگور سب دا عمل کردے قال موسیٰ علیہ قومی نوی موسیٰ علیہ السلام پر قوم تا امداد غاڑی با اللہ سرا اکلت شئی ان الارض لله کنن زمک دا اللہ دا ورکی دیل را چاہتا چکوشی دا اللہ دا قلوبن دی گیانونا والعاقبت للمتقین و انجام دے دپار دپار ازگارانو انجام دا نجات او دخلا سنو قالو اوزینا نوے دیو تکلیف راک لیشو منتا مخ دا وینا چې تمنګ راغلې او پس دا وینا چې رالي تمنګ تا سمات لا وو تسلی ورګي موسی عليه السلام لا چې پروا مګو موسی مونږ دې تکلیفونو سره راځو مونږ په خوان دا تکلیفونه راکړو اوس و مراکې مونږ دې سره راځو پښتنو به چې ورګه پیدا شو نغالی تبی والا چاکو گے ظلم کو اب اوگبی والا سادار گے ہوا چو چاوز گرزے دوشو خلقوی دا چاکو ہے تو دیل ظلم نہیں چی پیریانی نہیں آرہی ایا سادار گے والا بوگا چی چی پختو ازدکی ننوا دیل انو نا بے دیل اکول چی چاکو گے والا غالا گے ظلم کو چی بچیا پختانو کی جوان تیرے نو جوان بازی پچھلو چاکوانو کی تیرے گی عدد کا زان دے سارا او سادرگی بے والا پوگو آچو چھداستا کفن دے کارزائی کی مرشو نداب دربانی سوکو آچائی کفن پوگو گردو چھو نہیں آرے گی نو بچی بے سلاور کرو نو دیل انو چھ دہی تینا بیاروس تو شرک جوڑ کر ادا پیریان دی او دادی او دادی دی ورطاوی منگا دچو دی سرا نبی علیہ السلام یو موقع کی ویلو ان ابنو ذبیاتین زد آچا اولاد کیما چپا غیبان دی دا لالو حکم شویاو ولی یو اسماعیل علیہ السلام اگرم عبداللہ نبی علیہ السلام پلار چھے اوخان ابراغ پا مقابلہ کی ورکڑی اواغ بچ کرے ہو زکا چرچاپا لسم زیوشن وغد علالو اپا عبداللہ لسم و اپاغ حکم دا لالو لو اگر بدل کے اگر مطلب اوخان مطلب دا زما پلار نکر پچھڑو چاکوانو کلوی شوی دی زد یر والا نیما او نبی علیہ السلام پاگا جنگ کیویلو انم نبی لا کذب انم نواز المطالب زد پیغمبر ما درو جن پیغمبر نیما او زد عبد المطالب خاندان نیما فخر پا خاندان انم نواز المطالب زد عبد المطالب خاندان نیم سمت لبو اما که دو صفت نواهو لیدی یو می پلار نکن نوانو او دین دا چزن نبی ما نو انبیاء دا اللہ نوانو و بہدرو زمیدان نپرید ما یای دا مطلب دے دارنگ دای ورطوئی ہے قالو لینا من قبل انتا تیانا و من بعد ما جیتانا ستان مخیر من دا تکلیف لیدی او چطرال امدار اغلی اس پروانشتے قال آسا ربکم نوی موسیٰ علیہ السلام زرد رب ستاسو چالاک بگی ستاسو دشمن او پاتی بگی تاسو لرب ملک کے فاندر کے فتح ملون نو گوری اللہ چسنگا عمل کوئی تاسو ولکا وخصنا آل فرعون او تائسرانی ولی ہنگا فرعونی آن بسنینا پا قات سالو بانده قات سالای پراغلی باران بنکی ده اوگو بانوی بسنینا پا قات سالو بانده قات سالای پراغلی و نفس من السمرات او پا کم والی دمیو بانده و نفس من السمرات او پا کم والی دمیو بانده لال لهم يذكرون خامغاش ذياد ساتي فإذا جاءتم الحسنة كلش برال دي تخش علي دي بويلانا هذه دا زمنا حق دي وإن تصيرون سيئتنا وكبر سيد دي تتكليف يتويرو بموسى ومما بطفالي بيني ولا بموسى عليه السلام او پا اچابان دي شد سربو یره چې تراغله موږ خیر موږ خبردار به شکا سزا د بفالای او بنزا الله لیکن ان سر دوی نن پوئیږي بیا په موسی علی السلام په بفالی دی ولا چې تراغله موږ چې په خیر موږ ته حدیث کرا دی حق نو تو رفی و جماعته مرغه خپل جالو کې پرې دیو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے دی حدیث تا پوچھو اوی دی مطلب دا دے لا دتو یرو بیہا پدی باند بد فالی منی ہوئی ہو زکا عرب چی بکار پسطلل مرغای بجالا کے ناس توا وی بیدا پاسو کفی طرف تا لڑا نستا کار کی گی او کس طرف تا لڑا نستا کار نکی گی بد فالی بے پیدی والا الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تعدنا به من اياتنا او يديو كلا جتارات لوگی منتا پیو موج زبان دی دیل پارا چی جادو گی پا من باند پاگی فما نانو لگا بمومنین نیو منگستا خبر لمنون کی فارسلنا علیم الطوفان نو لیگمگا پا دیبانی طوفان والجرال املخان والکمالا کنی نو اتا کنی وائیو اکثر دسپیدی وکی پا سارو باندی شاتنا سے پڑسے گلے گنتیو مخی نرائی گیو تاسو دسر آئی کنی وائیو وائی اچس دوڑا بے خوڑانو پائی کے با ملخانو لولای به خوان پای کی بکونیو او والجراد املخان والقمل اوکنی والضفادع او چندخی والدماوین یاد مفصلات لائلی واضحا فاستقبرون لیگان غٹکان وکانو قوم مجرمین او لیقو مجرمان او کلچ بوارکش بدیبان عذاب ندیب ویوا موسیٰ علیہ السلام دعا وارم لدربستانا فسبب داری چواده گڑی او تاثرا لان کشفتان نر رجزا کتال رکز منگم عذاب پخبری دعا انتو دعاو کے عذاب لیشی لنو منام لکانو خام خام بتصدیق کرستا ولنرسلن ماک بنی اسرائیل او خام خام پری بدو منتاثر بنی اسرائیل نو کالا باچه لرگا منگا دلین عذاب تریاو نیٹی چه دیوارا سیدنگی واغیتا ایزا هم یان گزون ناساب بدای ما ترنگی وکونو دا اللہ لرا بیا بے احکام ماتو نسال زمن دا پاکستانیانو پاکستانیانو بانده چکل او حاکم راشی نو دیوی اللہ دزن اخلاص کے من بخشو کله چې هندستان پاکستان جدا شو نو ډاکټر خان په دای باندې راوي او هغه مشر شو نو دوی الله د زما اخلاص کې مړی بوجو کې خاخ کړل اې چې کفن له ما پیسې نشته او کپړه نشته نو چې دا د اخلاص نو نظام الدین دراغه نو الله د زما اخلاص کې مونږ بخښو نو داغن باق پی سکندر مرزا راغے نو داغن اچھگی والی چا اللہ دن اخلاص کے نو سکندر مرزا نا جخلاص شو سکندر مرزا آغا سڑے شداغن اکو بٹے بسلطان شہید رحمت اللہ علیہ سرغتاری کروا علامہ اقبال داغ بارک ہوئی ننگی ایمان ننگی دین ننگی وطن ننگی ایمان ننگی دین ننگی وطن جعفر از بنگال صادق از دکن ده دین شرمو ده ایمان شرمو ده وطن شرمو جعفر ده بنگال نا صادق ده دکن نا چغی غداری کلی وا اوٹو بسلطان شید رحمت اللہ علی آره ده انگریزان پلاس کے ور کلو داغنه چخلاس شو غلام احمد لنگلا پر آگه زنائی نورد پاکستان صدرو او دائی جنا چگو والے علا دن اخلاص کے نو ایوب خان راگے ہوئی پی مارشاللہ اللہ گولا او آئینی قوانی نافذ کر نو دائی تے چگو والے علا دن اخلاص کے منگا منگ بخشو زاغن آباد پی یحیٰ خان راگے نو یحیٰ خان خیخ کرن نو داغنه چگه والی اللہ دن اخلاص که من بخشو نو بوٹو پی راغه نو چه بوٹو راغه نو اغو خانان او زمیدار او جنگول مال دا زمک و خاوندان او دیکانان او جنگول او کسانه و تجول اگره کارخاندار او نوکران او جنگول نو دایت چگه والی زیا الحق پی راغه نو ضیاء الحق دا اسلام پا نون بانده دا ملک نتبای طرف تا روان که او بطو پانسی که شاگد ایتنباب مگیانی خوده و سر داری دا وجه نو آگه پانسی که نواز شریف پر آگه نو دا آگه نه اچه غیوال اخواه دا گنجین اخلاص که نمون بخشو نو بی نظیر پر آلا نو بی نظیر نے چلے والے چھوائے دے خزن ام خلاص کے من بخشو نو بیا پہ نواز شریف آگئے نو بیا اغج سپاتی نو اغا اغرا ٹول کر نو بیا چلے والے اللہ دن اخلاص کے من بخشو چھد دن او ظلم اخلاص شو نو چھ اغلا دے عمران خان پر آگئے نو دا عمران خان نے چلے والے چاوے دے اوگی جن دے و چاوے دا دے و چاوے دا دے نو دا غنے چلے والے او اغا علمو خلا پرادین پی جندو او نے مخلص او نا مخلص پی جندو نو دا غنے چلے والے دنہ مخلاص کے نمون بخشو نو بیا پی نور رالل نوس پی نور رالل آیا او سڑی بلنا تاپوسو که احوالی پی یو کی خود او بیا پی بل کی خود او سی پی بل کی خود ویدا سشے دے ویدا شیرپاو اسپتال دے کل شیرپاو نمی اکل خیبر ٹیچنگ شی او کل بلسنی که پاکستان ام دغا سے ہو نوس پی نور رالل مخدای دے خیر کی چی اس بس کئی چوز بے کم طرف تبیائی فَلَمَّا كَشَفْنَا نُمُرِ زَيْلَا جَلِن کَلَا چَلَوْبَ دُمْنَا دَيْنَا عَذَابُ تَرِيَوْنُ دِيچِ دَيْبَرَ سِرْنْگِ وَغِيْتَا اِذَا اُمِيَنْ قُسُنَّا صَحْبَ دَيْمَا تُنْكِ دِلَرَا فَانْتَقَمْنَا مِنُنُمْ بَدْلَوَا غَسْتَرْ دَيْنَا فَا بیان نوم کل زبو بی آیات نا دی و جنا چلی تقزیب کلی دمونگ آیات چنو و کانو انا غافلین او دید دین انا خبرا امون تاوی تاسو کتلانو مرگری لیکن امون یہ مرگری گتا دا سولر کو تاسو لگولی پیسے تاسو لمدرسو لدرکولی امامان ستاسو مقرر شوی دی لگزر روپای والا ورکی ایشاب خوبا کی سوک نیشتے استازو کہاں اینو چا کخو کاری کڑی نو زمانگا و تخوائی کو تاو سارے کڑی مو و تخوائیو من لے سکری تاسو لے کول فانتا کمنا منو انو بدلو آغستا منگا دینا نو غرق لمنگا دیو حلاکو الجاہدین غرق لمنگا دینا و دریاب کے بیان نوم کذبو بی آیاتنا دیو اجنا چاہی تقزیم کرو دمونگ آیا چنو وکانو انا غافلین او دیدینا ما خبرا وحورتنا القوم اللذین کانو یفتغفونا یفتغفونا او نراسر ورگمنا قوم آغا کسانتا چاہی کمدوری شیو مشارق الارد و مغاربها مشرق بلد مصر و مغرب بلد مصر آغا چه خیر چولے منگا پاگے کے اپولا شوکونا در افستا خب بنی اسرائیلو پسو داریت دی سبر کرو و دم مرنا مکان اسنو فرغانو و قومو او حلاک لمنگا آغا چی جوڑو فرغانو قوم دده و مکانو یاری شون او آغا چی دی پی خاتل مخی تناب بنی اسرائیل اسرائیل البحر فاتو لکم یکفونا لاسوان اللہم قالوا الى موسى جعل ما الهن كما لهم آلهتم قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما اوتوا باطل ما كانوا يعملون قال غير الله يهديكم الله وهو فضلكم على العالمين واذ انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى 30 ليلة وكنا بعشر فتمن يقاتل ربيت ربي 40 ليلة وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخلى موسى صعيقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين قال يا موسى اني استحييت قال ما سبي رسالاتي وبكلامي فهما اعطيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الله من كل شيء موهبه تفسير لكل شيء فقلنا بقوة وعمر قومك يقول بأحسن يا سيدكم نار الفاسقين ساصرف الآيات الذين تكبروا مثلا بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ولا سبيل رشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيلا غير يتخذوا سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا هم غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم اليوم إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعدهم من حليم يجزون جسدا للخوار ولم يروا انهم لا يكلمهم ولا يهدوا سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما شكت في ايديهم رأوا قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلقتموني من بعد عجلتم امر ربكم القى الله واخذ براس اخيه جره اليه قال ابن ام انكم لستكفرون وكاد يطير رئی فلا تشمت دیا لہذا اگر آتا جانی مرکو یو آلیمین قال ربی مفیر لی ریحی ودخلنا فی رحمت قوان فرحم الراحیمین ان اللذین اتحجر جسر نارم عربین وقیر ودلت فی حیات الدنیا وکذالک نزل مبتلین والذین آجر سیاد سلطان لما دیها وامرین ربط لما دیها لغفور الرحیم ولما سکتا مصر وجب وحد اللہ وفي نسبة عودة ورحمة للذين هم وبهم يرهبون واختار موسى قوم سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قالوا رب لو شئت لأهلكتهم من قبل إياي أفتهلكنا بما قال سفهاء منا إن هي إلا فتنة تزول بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصب بمن نشاء ورحمة فسألت بها للذين اتقل ويطول زكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل أمرهم المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويهوهم إسرهم العلان التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وزعموا رسوله واتبعوه والذين أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامين الذي يؤمن بالله وكلماته ويتبعوا امام الذي تهتدون ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشره اصباطا امما واوحينا الى موسى ان استسقى القوم ونزل بصوت الحجر فانبجست منه اثنتي عشره عين القبائل وكل الناس مشربه وزينا وما منزلنا عليهم المن والسلام كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسل عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسالهم عن القريه التي كانت حاويه الباخر ان يعطون في السبت استعطيت حيطانهم وذين زعنا بلا مرحله ابتلاء چ موسی علیہ السلام دا د خپل قوم نا ابتلاء او مصیبت چې په قوم باندې تیر شو دا وی درګاونو نو دایو موسی علیہ السلام مولا دغه سي الای جوړ کا مولا دغه سي الای پکار دې آیا شاعر وای ما نج الله ورسول مان من لسان الورافك فأنا الله پیغمبر دذائی جکنن دخلاص شوی زسوکم چزبت نخلاص شما ما نج الله ورسول مان من لسان الورافك فأنا الله پیغمبر دذائی جکنن شوی ندائیو میں اجال لنا ذات آنوات پیو کون تیر شو ناغی جان درگاو نو جوڑ گئی دیوی منگلام جوڑ کا و جاوزنا بی بنی اسرائیل البحرا تیر گمونگا بنی اسرائیل بدریاب نوال دی پیو قوم یا گفرنا لا اسلام اللہم چای من جوران بدرگاو نو چید دیو و دیو ها موسیٰ علیہ السلام جوڑ گمونگا را الہ لگا چی دی جرا الہ دے وی موسیٰ علیہ السلام یقینن یہی تاسو قوم جاہلان انہا اولائی متبر ماؤں فیہ یقینن لا کسان حلاکی دن کی لیا واسو چیزی دی پاگئی کے او باطل لیا چی دی کئی قال آگر اللہ ابغیکم الہن نوی ورد موسیٰ علیہ السلام آبیدہ اللہ نا اولادو متاسو رب الالہ وَفَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ او دی اللہ ورگڑی تاسو فمخلوقات فل زمانے باندے ابغیکم الہن سورہ امام کے درے زائے وینیو یو دل سوال لسم آیات کے بیعات نمبر 114 کے اور بیعات نمبر 164 کے قُلْ اَغِرَ اللَّهَ اَتَّخِذُ وَلِيَّا قُلْ اَغِرَ اللَّهَ اَبْغِي رَبَّا قل غير الله اتخذ وليا بذا الله رب المعين يوما آیا بذا الله رب رب يوما غير الله اولي ربا آیا اونیو ما بیدا اللہ نا بل رب بل چاہتا رب ہوا ما نبیائیوی قل اغیر اللہ ابغی ربا وی رب کل شیعو ندن تاوییو اغیر اللہ ابغی کم اللہ وَيُفَضِّلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَيَجْعَلُكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ أَوْ كَلَّا إِخْلَاصَ مِنْ غَيْرِ تَأْسُدِ فِرْعَوْنَ يَا مَا رَسُولُ بِتَاوُتَ بَدَذَا بُنَا وَجَلْبَ زَامُنْ سَاسُ جَنْدَ بِبِرْ خُدِ سَاسُ جِنَا كَاي أَرْدَارَنِي كِيدُ سَاسُ كِ أَزْمَايَ شُدُ دَرَفَ دَرَفَ سَاسُ مَلُوِيَ وَوَعَدَ مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَبَلَا مرحله موسی علیہ السلام دا الله مناجات لاله دوی د سکیته په سیته پر وتل وا ادنا موسی صلی الله علیه لیلاتان وا ذکروا موږ موسی علیہ السلام سره د دې شوشبو خپل ګمنه د لاله په لاس نو ګل شو وخت ملاقات درو د 40 لیلاتان سالیش دی یان څه مطلب وو د موسی علیہ السلام اختیار نو چې الله وتعالى دغه وخت به تیرې وی ټیک دا اتمنا بیا شرین وقال موسی علیہ فی 40 لیلتان سلوی اسبی آیا شاعر وی ای سوپی سرا باندې شروع د پاک کې د شیشه به مانت 40 نه شراب هغه وخت کې ډیر خوشی چکالا سالوی خرازی بشیشا کی پاتی چین وقال موسیٰ علیہ فیوی موسیٰ علیہ السلام پل رورتا حارون علیہ السلام تا قائم مقامی ازم حضما پا قوم کے او اصلاح کوا ددی اومتا بیدار کے گا دلار دا موسیٰ دینو ولما جا موسیٰ لمی قاتنا نکالا سرائے موسیٰ علیہ السلام لمی ملاقات لا او خبر یو کې د سرار رب زنو وېد او بعد ما مات ځانو هیڅ زو ګورم تا ته او دلته دا سوال د موسی علی السلام د محبت او زمينیو قال لن ترانی نو یا الله ته ما نشلی دی لکه وګورا غارتا نو کده ټینګ شپ خپل ځای نو زردې چې ته په ما وېنی زګ دې سترګو باندې فنا او زوال راځي او دا اغا پلک زمان نشی برداش کولے فلما تجلا رب بود الجبال نکلا جس بکا اگلا رب ددخارتا وی گردی دینا ٹکڑی ٹکڑی اپریوات موسیٰ علیہ السلام بی ہوشا نکلا جی پوشا نویا اللہ پاکی دتا ہوئی موسیٰ علیہ السلام پاکی دتا لرا اللہ ذرا گردم تاتا وانا ویر مومنین امزیم واللمن ان گناہ چھتا دی دنیا کی نشلی دے تالا یا موسیٰ نوی اللہ و موسیٰ علیہ السلام ما چونکڑے تالا رب خلق بانی بیر سالاتی پسبب در سالت زمان تالا چھتا می رسول گردو لے و بی کلامی او پسو دکھا بر زمان تا سرا نونی و آچ ما در گتاتا و کم من شاکرین و شد شکر گزارونا وَغَطَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ أَوْلِ كَلِمُنَا دَلَوَ تَحْتُو كِدْهَارِ يَوْشِنَا وَبَنْدَ أَوْ تَفْصِيلَ وَبَارَ دَهَارِ شِنُونِ وَجِلَا بَمَزْبُوتِيَا وَامُرْ قَوْمَكَ هُوْغَمُكَ قَوْمْ سْتَاتَ شَا مَلُكِ بَقُوَا وَآمِرُ دُدِي أَوْ زَانْد نَوَاهِ نَوْ سَاتِيَا وَذِكَرْ كِي بَلْ بِقِيَاسْ كِي سوری گم دار الفاسی فینگر دے چپخو منگا تا ستا انجام دفا سکانو ساس رفوان آیاتی اللذینا زرد چارو ما دفام دا یا چن زمانا آگا کسان چدی زان غٹ گنی پزمگا کے نامناسب ہے پاغمانتی کا فلسفہ زان غٹ گنلیو مدارک دا زنون مصری کھول نہ کر کرے زنون مصری آغا سرے چې امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیت دعا غوښتا آغا وی اب اللہ وی یکرم قلوب البطالین بمجنون حکمت القرآن اللہ انکار کئی چې باطل پرست پزر کے دو قرآن ملک لغیو آچائی بیداتیان پا قرآن نپوئی گی مشرکین پا قرآن نپوئی گی ملک لغیو دو قرآن اللہ لغیو زڑکن آچائی اساس روانا آتی اللذین اتکبرون فی الارض بغیر الاق وی یراو کل آت اللہ یمنو بیها او گوینی دیار یو موجزا نده ایمان راڑی پا دے بانده او گوینی دی لارا دی اسلام ننیوی اغیلر اللہ رو او گوینی دی لارا کگان ننیوی اغیلر اللہ رو دا دید و جناچ دی تکزیب کرے زمان دی آیا چنو وکان و نا غافلین او دید دی آغین ما خبرا او آگا سانچه تنزیبو کو پایا جنود اللہ او پو ملاقات آخرانو برباد دیا ملوند دائیو او دائیلا بدلنشو ارکو لیمگ او آگا چلائی کول واتخذ قوم موسیٰ انی و قوم موسیٰ علیہ السلام پس لکلود موسیٰ علیہ السلام نا وزیورات دائینا کالود دائینا موت کالیو آئیو تاسو ات زیورات وای اید لانس خیجو صدار چاگلر آوازو لو خوارن دلر آوازو نو دی اغا الاو نیو او دا آوازی ولکو زکا دی که دی دا سی سیزون علا گولیو چواب راتلا نو اغا آواز کو علم یرو انہو لا یکلموهم نو آئے دائی نکتر چداس کے خبر نشی کولے دائی سرا اور نشی کو دے دائی گلار نو دائی انیو آغیلا پا خدای توبانی وکانو ظالمینو دائی ظالمان ولمہ سکتا فیئے دیئیم کلا چو ورولش مخامخ دائی پلا سنو دائی کی یعنی مخامخ وَأَوْرَاهُ أَنَّهُمْ قَدْ ظَلُّوا دَيُّلِ دِجْدَيْ خَتَاشِوِيُوَ قَالُونُ إِدَيْ لَإِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا كَرَحْمُنُ كِمُنْ بَعْنِي رَبْزِ مُنْغَا وَبَخَنَهُنُ كِمُنْ تَا خَامَقَا شُوبَ مُنْغَ تَوَانِي آنُنَا وَنَمَّا رَجَا مُوسَى إِلَىٰ قُومِهِ كَلَا جُوَابَسِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَالْقُومْتَا غَضْبَانَ أَصِفَا دَقْدَ غُسِنَا وَغَنْجَنَا وسا بولی نو غنجن بولی نو چه ده فیرون می اخلاص کرو چه زامنی والا لالو اجنکای والا پری خودی او بیاو مغدور نا احلو چه موسیٰ علیہ السلام دلگ آقوا شو ندائی راولا گیده نسخه پا خدای تو بونیو ندائی سی بنده ده سری بسا نرازی چه احسانو نا ورسارکی اخو ورسارکی او جنگون تا سخبر راشی او دیوی ابل پر مندی وی قال بیسا ما خلافتمونی من بعد انوی موسیٰ علیہ السلام بد دیا آج تاو زمان روستو اکرلا آج انتم امر رابیکم آج تاسو تلوار اکرلا پازاب در افس تاسو باندی والقل الوحا روائست تختائیو والقل الوحا روائست تختائیو وا یہ ورغول تختای وال کرلوا کی خودی تختای ادانه چې راوی بغولې زما الله د الله کتاب دی ذاتی کولا نما سودی مروی جزاب کې ذکر کړي چغوی ارتادت ید موسی موسی علی السلام لاس د ډیر حسین اورې دیدل او تختای ته پریوته وَالْقَ لَهُلْوَا كِ خُدِي تَخْتَائِيَ وَاَخَذَ بِرَاسِ اَخِيوِ اِنِوَا سَرْدَ فَلْرُوَا يَجُرُوهُ إِلَيْهِ چِرَاخِ زَانْتَا یو مطلب دا چه بسطو اللہ لاسو آچو اثاری والا رانی دیکھ زانتا چه روڑی تاولی مسئلہ ندا کری ادویم مطلب دا چه موسیٰ علیہ السلام دا حسین آغا دا سر نونیو اگلی دی مسئلہ ندا کری وَاَغَذَ بِرَاسِ اَخِي وِنِوَا سَرْدَ فَلُورَ چَرَخِ زَانْتَا قَالَا نُوِي عَرَدِ حَارُونَ وَاَغَ مُورْزِيَا اِنَّا الْقَوْمَ سَدَفُونِ قَوْمْ زِكَمْ زُرَكَرَ مَالَرَا وَكَادُ يَقْتُلُونَنِيَوْ قَرِبُ چِزِي وَجَلَوِي مَا هو تا مسئلہ کرے گا خُبَاتِ جَنْگُ مُتَوِنَا امیر تَوِ چ جنگ وم کړو بغیر ستاسو اجازه ته می جنگ نشو کولې او ګما جنگ نه کول دی و جنم نو بس ما ته انتظار کو وکادو یقتلوننی کریبو چی وجلے امالارا فلا دشمت بیالا دان مخشالو بما باندی دشمنان ولا تجعلنی مال قوم الظالمین او مگر دوما سرد قوم ظالماننا نو قال ربی افلی نوی موسیٰ علیہ السلام وارب زمان بخنہو کی ماتا و زمارورتا او دن نکی منگا پکولی میرا بانائی کے وان دار ہم ان راہمین او تا دیر راہم کرن کے در راہم کرن گنا انہا لذین اتخذ بیجلا یکننا کسان چلے انہوں اس کی لرہ پکودائی توب زرد چوبرا سیرے تغذر طرف حضرت زینا او زلہ توب جند دنیا کے چاچ شرک کرے چاچ بیداد کری نو پا دنیا کی زلیلہ شوئے دے از خواہ پا غضب کی گرفتار شوئے دے وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ وَدَارَنْجِ سَزَا وَرْكَوْ مُنْغَا دَرُو جُوْرَوْا مُنْغُتَا اَوَاهَ قَسَانْ چَغِيَ مَلُو گَنَا كَارَا بیائی توبا اخلا پس دینا ایمان دلال امنی اکیزن وفستا پس دینا بخون کی میرا بان ولما سکتا موسیٰ الغضبو نکلا چلال دی موسیٰ علیہ السلام میں غصا ناخذ الالوان نراو اغسط تختائیو وفی نسخت آودنو بلک داوی کے نسخ بمانا دی لکلو بلک داوی کے دارتو رحمتو نپار دا کسانو چاید خبر رب نیاری دن کی واختار موسیٰ قومہو او غرق موسیٰ علیہ السلام وَفْتَارَ وَفِي نُسْخَةِ عَوْدًا وَرَحْمَتٌ او لِكْ دَائِكِ هِدَاتُ وَرَحْمَتٌ دَ پَارْدَا قَسَانُ چَئِدَ اخْبَلْ رَبْنَ يَرِيدٌ كِي وَفْتَارَ مُوسَى قَوْمُ سَبِينَ رَجُلًا او چونکر موسیٰ علیہ السلام دَ اخْبَلْ قَوْمْنَا وِيَا تَنَسَرِ لِمِقَاتِنَا دَ پَارْدَ مُلَاقَاتِ زَمَنْغَا دَ اَوْيَاوْلِ نو دولس خاندان او دا هر خاندان نشپک شپکا سواغستل نو جو شپک شپک دا هر خاندان نشنو بارا چک باہتر دعا یا نو دا دو پا گئو موسیٰ علیہ السلام و یو حارون علیہ السلام نصف آتشو او یا وقت دار موسیٰ قوم موسیٰ بین را جلان واغست موسیٰ علیہ السلام نکون نسا ساویات نسری د پار د ملاقات زمونږ نو کلا چې ونی ودی لره چوي قال ان موسی عليه السلام زګه چې بوتل نو د دی نور ته پوښتنه شو کوم ته ځانو خا الله ته وي نو الله به چغو والا امر شو نو موسی عليه السلام ور کستا خو غوا نه الله کړه ودی دی لره مخکي او زبا له ما کړه ما منا تراغل اتو لگونا مما والا صفاو مننا آیتم غلا کے پاچ گری بے وقوف زمنگا او نیلا مگرسا امتحان خطا کے دب دیبان یا سو چستا خو غشی اتو فگور گے چال چستا خو غشی تو زمنگا ماوی ننو بخنو کی منتا او رحمو کی بمگا باندی واندا خیر را غافرین اتو ورد بخنی کون گونا وقت لنا فی آزی دنیا حسنا امو قرار کمن لرا پا دی دنیا کے توان دنے کائے چمن دنے کائے کارونے ہوکو وفی الاخرہ او پا آخرت کیا جو دنے کائے انا اتنا ایلے کا منگرا گر زتاتا قال عذابی اسیو بھی منا شاو وی اللہ عذاب زما رسو مذہب دے سرا چاہتا زما کو غشی او رحمت زما رسید لے آری اوشیتا زرد اچھ مقرر بکم حدیل آراد پاردہ کسان چگئی زان ساتی منایو دے اللہ نا ویوتون زکاتا ورگئی زکاتا او آگا سان چگئی دی زمون پایتنو باندی ایمان رالون کی اللذین اتقلون الرسولا آگا سان جا اتاب داری گئی دو پیر لگلی شوی ان نبی آگا خبر ان کی الامی آگا پاک باز امی دو مطلب دی یو امی منصوب بسوی ام منصوب مور تا مطلب دا سنج دا مور نا ناپویا پیدای نو دا سی ناپویا او دا مانا دا پیغمبر شان سرن دا مناسب و آغا امی پیغمبر نو او یو منصوب بشوی ام مطلب دا چه سنج دا مور پاک پیداو نو دا سی پاکو نو امی مانا پاک بازو مانا دا الذين يتبعون الرسول هاګه سان چې تابعداري کوي د لګلي شویان نبی یاد خبره وکي ال امیا پاک د پاک باز رسول او نبی کې فرق څه دی څوک هغه تعریفونه کوي ماو کتاب متجدد وغیرہ اصل خبره دا ده نبی نبوت د پیغمبر ذاتی صفت دی او رسول و تعالی چې په ډیوټایو لګي لکه د پښتون زیه چې پیدا شي نو پښتوني هم ولای شي و تعالی وي چې دا پټ کې وي او څنګه دعا دي نو بیا د مولای شي وي دا چې نو بو د پیغمبر ذاتی صفات دی و كنت نبیان والآدم بین التین والماء نبی عليه السلام یې نبی ما او آدم علیہ السلام بمیند خطو دو بو کیو نو نبوت دا پیغمبر ذاتی صفت تے التمہید کے ابو شکور سالمی سلور و یائی مصفہ کے پدی باندے خباس کردے اللذین اتبیون الرسول النبی الامیہ اللذی اجدون مکتوبا اندہم آغا پیغمبر چی مومدی اغلر لکت دان سرا فتوراد او بینجیل کی آمرون بالمعروف حکم گئی دی اتدا اللہ پو دین باندے او منا گئی دی لدمون کرنا او روا گئی دی دی پارا پاچ سیزونا ویو حرم علیم الخبائس او حرامی بدی باندی پلیت سیزونا نو پیغمبر کو اتکال داوی ویو حرم علیم الخبائس حرامی بدائی بانی پلیت سیزونا او دسمات متیاز بول آ پلیت تی تو او دسمات لزی دعا وائے آغوز بیکا من الخبس والخبائس پناغوارم بتا سرا من الخبس والخبائس ان خبائس اندغ دی کنا او دیر آوے یرو بول ما یو کلو لحمه پاک دی نو بول دا آغا شی چی دا وقا قریشو یقا پاک دی نو دا غوان آغی تخلونی سی او متیاز اسکی وی بول دا آغی پاک دی دا حدیث بیشکی بخاری کی حدیث رازی چه نبی علیہ السلام سا کا ورنیین راغلیو او نبی علیہ السلام سره مدینه کې نو باغی ابو حوا د مدینه بدر علا نو هغه نبی علیہ السلام ته اب غنا اسلام موږ له سپین ټکی په کار دی اسلام موږ له سپین ټکی وایو پایا کوچا او ماستا او ګوجی او شملې او داسې زنه د لنګي نبی علیہ السلام هغه ته اولی کو بیزاد من علی بیل زیلار چه غرمو روخانو تا فشربو من ابوالی ها و البانی ها اس کئی داگی دا پایونا و داگی دا بولونا نوی لار لاغی اس کل نوائیو نوی بول دمائیو گا لحمو پاک دی نوائیو دا حدیث اتزای امام بخاری ذکر کرے اصل حدیث صفحہ 423 کے لئے سلور صفحہ دروشتما صفحہ کے نمو اللہ ابن اصد پر روایت باندے او انت کے چلے نبی علیہ السلام ورطوئی زی اغرامی دوخان اللہ شہید او فشربو من ابوالیہ و البانیہ نجدی اللہ علیہ فشربو من ابوالیہ و البانیہ دائی داغی پائے اسکل او داغی بولے اسکل نبی علیہ السلام مردانو نے دیجی بول اسکل اگو تاوی تاسو ورشی غرامو یو خان اللہ نو فشربو من ابواری آوال بانی دی چه لارل نو دی جاگی پای او غبول اسکره دارن نبی اسلام ورکوی تاسو اسکی نو فشربو ندی فشربو امر جور کو چه اسکی جاگی دا پای و داگی دا بولونا پکینا نبی اسلام ورکوی دی ورشی روخانو لبس چه دی لارل فشربو من ابوالها و البانها دی داگی دا پای نوسکل او داگی دا بولونا اسکل وَإِذَا وَانُ مِسْرَ وَمَوْلَرِ بَكِدَيْنَا دَدَيْ بَوْجُنَا اَتَوْكُنَا آجِو دَيْ پَاغْ اَوْهُ پَدَيْ بَانْدِ نوارا کسان چی ایمان راوڑے پَدَيْ بَانْدِ تَعِي دِو گَدِ پِغَمْبَرَ امدہ دیو گَدِ پِغَمْبَرَ تَعْبِي شُدِرَنَا آغَا شَرَا لِگَرَ شِرَدَ سَرَا اَوْنَائِكَ اُمَنُّ وَيَا أَيُّهَا الْخَلْقُ زَاسْتَ زَيْمَدَ الله تاسو ټول تا دا الله څنګه له اختیار دې د برابر خطا لا اله الا هو نشته چې سرګونګه بغیر دې الله نه ژوند کولم کول کایو ایمان راړی په الله پیغمبر د الله باندې ان نبی خبرون کی باندې الومی پاک باز آغا چی ایمان راڑی پا اللہ پوکون دا اللہ او تا بیاریو کئی دو دو لاللہ کم تحت دون خامغا تاسو بلارم امیو ومن قوم موسیٰ امتون او باز دو قوم موسیٰ علیہ السلام نے او ٹول گئو یادون بالحق چه بیان بے کو پاک باندی و بی یادلون او پدی باندی بے برابر المخلوقات وقطعنا مسنت عشرت اصباتا اماما او تجسن کرو منگا دیلارا دولس قومون او تباری اماما دا تمیز دے اماما تولگی وقطعنا اماما تجسن کرو منگا دیلارا دولس تباری تولگی اوائی اکرا منگا موسیٰ علیہ السلام تا کلا چوبے اوٹے دا پاردخ پر قوم نو همغا وابام صاح په لبان نګټا فن بج صد منو صد عشر داینا روان شو دینه دول سینی ګره مخی بقره کې ویلو فن وجرد منو صد عشر داینا او دلته فن بج صد منو صد عشر داینا مال ته اسکال وکړ یاد دې سمې ویلو چې فن بج صد ساس کے روانی شوی فن فجرت والے روانی شوی فن بجسد منو ستا عشرت آئینا او پو اشوارا یو ڈالا پزاید اس کلو دو گو باندی وزللنا لهم الغمام او سور اکا من بدائی باندی وریازا وانزلنا لهم المن و سلوا راو لگل من دائی باندی ترن جبینن والزان او ای منگا خوئی دی پاک واغانا چه منگا تاسول رزق در کرده دی او زیاده نو کرده دی پا منگ بانده لیکن دی پا زنو ظالمان و ایزا قیل لهم دا بلا ابتلا او کلا چو ایلی شدهی تا او سی گئی پا دی کلی که اخری دی دی ناصران جس تاسو خوغشی و کولو حتو دون او آیا کلیمان چه سبب زماف که دو دو گناهونو یه یعنی قولو کلمتاً تحطو بیا زنوبو او مخی ما تفصیل کرو وادخلو الباب اسو جدا دن نسی دروازی جماعتا فتاب دار آئے نبخن بہو کمگا تاستاد کنہ نستاسو وسنزید المحسنین او زرد ایسے زیادتا بکمگا بخن نیکانو تا فبدل اللذین ظلمو قولان مخی ما توجیات کرو یاد دی او صرف مانا کوم بدل گا کسانو چې ظلمی کڑے او دو دائی نوینا پر او بلی وینا چا بلا غیر داغی نوچ دائی تاویلی شویوا یا واغستا گا کسانو چې ظلمی کڑے او دو دائی نوینا چه غیر داغی نوچ دائی تاویلی شویوا یا او یا گا کسانو چې ظلمی کڑے او دو دائی نوینا غیر داغی نوچ دائی تاویلی شویوا فارسلنا لهم رزم من سما نراولهم من بلیبان عذاب دبرانا پا په سبب دا هیڅ د یو ظالمان او تاسو ګورئ نه دا کلیواله و چې هغه په غاړه دریا باندې کله چې زیاتې به ګوبرو د خالی کې کله چې رات لیدا مې ام لای په ورو د خالی باندې خارا شران شریعتم شریعت زکوي صلاح کارا دی و یوم الله یسوی دونا او پا غرز بانیج دی بان رات لیل پا خالی کی خالی رز بانو لا تا دین نو نبرات لیل دیتا میان کذالکا خبرم دارنگی وان نبلوهم امتحان که منگا بدی بانی بما کانو یا سکون پا غرز سبب دا غصر چلی ما تاونیو کونو دا اللہ لرا وایس کاله تم متم من کلا چې ویو دلې زداینا سره تاسو په مرګ یا کوم د چې الله لا ګونګې دی غیلا دنیا کې او معذب ما ربن شدیدا یا سزا ور ګونګې دی لرا سزا سخت اخرت کې نو وی دی ما زرتن الى ربکم د پاره د وګر پیش کول رب تاسو ته چې سنا سباوي تاسو حق نو وی ولعلهم يتقون خامخات ذيه ويريد اللهنا فلما نسوا ما ذكروا به نقل اجلي بريخدا نسيان بمعنى تركو قال اجلي بريخدا اج پن ورگشو دیت پاگی باندے نخلاص گمنا کسان چای منا گولد بازائنا واخذنا الذين ظلموا او نور منا کسان چ ظلم کڑو پا زاب بانده بما کانو یا سکون پس او دائز دائی ما تاونکی حکونو دا اللہ لرا دائی دا عمل دا اللہ سا پی عذاب را غیر فلما آتا و اما نوانو نکلچ دائی واری دل دا حکم دا اللہ نا اما نوانو اور آتلے ہوگا پا غباندش دائی منی کریشی رو دا غینا وی منگا دائی تاکونو کرا رتن خاسین شای شادو گام بد خاسین خاسانا کرش سپیا قلنا لونو وی منگا دائی تا شای شادو گام ناکارا بد وایستاز زن ربو کاو کلا چو گمو گستا ربو چه خام غالی که مبدئی بانی درستر قیامت آغا سو گج سزا بورگی دیدر سزا سختا یا سو مو موسو الازاب تکلیب بورگی دیدر تکلیب بزا زاب یکن رفستاز زر عذاب والا او دا ادال لالی بخون که میرا بانا آغا یا تون زمانی روا غستل او لامی پی داخل کو اِنَّ رَبَّكَ اللَّهِ سَرِيُّ الْعِقَابُ وَإِنَّهُمْ لَغَفُرُ الرَّحِيمُ وَقَطَعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ اُمَامَا او تقسیم کری اومنگا دیلا پس مکا کی ٹول گی نو باز دین او نیکان لکا عبداللہ ابن سلام او باز دین سیو آد دین او نیکان نو وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَسَيِّئَاتِ او ازمائش که منگا پا دیبانی پا خوشحالو تکلیفونو خامخاج ایلاو گردی فخلف من بعدیم خلفون نو پادشو رستو دیننا احل چه سکون دلام سرشی مانا نا احلا ردی فخلف من بعدیم خلفون نو پادشو رستو دیننا احلا ورسول کتاب چه من میرا سره واغست کتاب زد مولای سبزیم و زد شیخ سبزیم و کتاب میرا سواغست یا خودون هرزا دل اتما او نیوی دیل را سامان دو دی دنیا دو دنیا دو پارا دو شیخ سبزیم و مولای سبزیم او صرف دو دنیا دو پارا اغا استعمالی ويقولون سيغفر لنا او عايزر دي شبخنا بوك ليش منغا تا وإياده مرضنا وقراش دي سامان تشان دي باند نور ياخذون واخل دي يغيلا ألم يوخذ عليهم ميساق الكتاب آن دا غستشوه بدي باند وادب كتاب كي چنه وای په الله مگر مناسب ده الله و درسونه فيه اول دې یا چې په دې کې ولدا الله خیر للذین یتقون او خامغا کور د اخرت غرضو د پاره د کسانو چې ځان ساتي د مناهي د الله نه او لا تاخلون وتاسو کې عقل نشتا والذین یمسکون بالکتاب هغه کسان چې منګو لګی په قران باندې او پابندی کوي د موسی ان الله نذیر اجرل مسلمین نو موږ نه بربادو اجر د نیکانو چاچ نے گوگاری کرے آگلا جرور کرو وَاِذْنَا تَقْنَا جَبَلَا فَوْقَهُمْ کَلَا چَرَاو لَرُو مُنگا غَرُو دَ پَاسَ لُدَيُمْ كَ مُدُودِ وَيَا وَاِذَا لَرُو لَي نُفَدْ آسِلَا کُوکشوے گونیو سَرِيَ رَا لَرُو لَي دَي وَاِذْنَا تَقْنَا جَبَلَا فَوْقَهُمْ کَلَا چَرَاو لَرُو مُنگا غَرُو دَ پَاسَ لُدَيُمْ كَ کَانَهُ زُلَّتُونَ تا بھی گنگا چترائی دا پدائی باندے و جنوان نو آکیون بیم او دائی گمانو گا چدا واکی گیتون کے دے پدائی را پرے وچون کے دے پدائی ہے خوزو ما آتینا گم بکوا نو اے منگا عملو کئی پا آج درک منگا تاسو لپ مضبوطیا خوزو تابیر اوکد آملنا لگا سنچ مجسم شہنی ولی چی دغسی انی چاہی خوزو ما آتینا کم بکوا عملو کئی پاچ درک منگا تاسو لب مضبوطیا او یاد گیا چیدی بودی که خام قاو یاری گئی دا اللہ نا و ایزا خضا ربو کمین بنی آدم او کلا چو آستا استا رب دا بنی آدمونا دا شایدان رو دینا اولاد دیو کو آئی کبزانیو نوی اللہ اللہ استو بی ربکو ما از استاسو رب نیما قالو بلا نوی دی بی شکت زمنگا ربی شاید نا گوائی کهو منگا انتا قولو یوم القیامة دا اللہ ولیو کرو دیر پارا چونوائی پر رد قیامت ان کننا انہا دا غافلین یقینا نو منگا دینا ما خبرا چندلی جو بانا ان پاتے نشی یا داونو ہے جو شر کرے زمگا مشرانو پخوا او منگا اولاد پس دائینا نو آیا حلاکی تا منگ لرا پاگا باندی چکڑی دی باطل پرستو وکذالکا نفصل آیات دارنگی بیا بیا بیانو منگا دلائل وحدانیت ولعلهم یرجعون خامخاچ دیراو کردی موتا دلائل وائیو لعلهم یرجعون خامخاچ دیراو کردی دا دلائل اللہ پیش کئی مخیم وَأَطْلَوَا لَيْهِمْ لَرَى الَّذِي آتَيْنَا وَآيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَا بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقَصَصُ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَٰكِنَّ من الجن والإنس لهم قريب لا يقومون بها ولهم عند الله يبصرون بها ولهم عظام لا يسمعون بها أولئك الإمام بل مزول أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بحق وبيادون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم من كيد متين إلا ولم يتفكروا ما بصاحب من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم يزل في ملكوت السماوات والأرض ما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجل فبين حديث ما به يؤمنون من يضل الله فلا هادي له ويدعو في طغيان يعملون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجريها لوقتها إلا هو ثقلت السماوات والأرض لا تعتد إلا بغتة يسمون كانك حفي منها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون قل الله بكل نفس فاولها بغرض الله ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما ادخل دعوى الله ربا والملائكه تواصلوا لهذا لكل من الشاهدين فلما اعطاه مسؤولا جعل له شركاء فيما قوم فتعالى الله عما يشركون أشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم من الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ودعوتموهم أم أنتم صامتون إلا الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها ام لما يديه تشون بها ام لما يبصر بها لما دم يسمون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ان ولي الله الذي نزل كتابه يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وان تدعون الى الهدى لا يسمعون ترهم يزورون اليكم لا يبصرون خذ العفو امر بالعرف وعار من الجاهلين واما ينزعنك من الشيطان المجهول فاستعذ بالله انه سميع عليم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اشتبهتها قل انما اتبعوا ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لكم يؤمنون واذا قرئ القران فاستمعوا اليه وانصتوا لعلكم ترحمون وان قل ربك في نفسك كذوعا وخيفه من دون الجهل من القول بغدو ولا سؤال ولا تكن من الغافلين ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ذکر کئی او دا متعلق دا غا اولی مسئلے او دویم دوارو سر دا اولا مسئلہ تسلی و نبی علیہ السلام تا نظرمتنگا اگورا موسیٰ علیہ السلام تا دا غا شاگرد او نا فرمان شا او دشمن شو دا پرادون اصر دخفلو نا تکر او مصیبتو نا او دو دویم سرون تعلق ساتی چه اتباع دماؤن زلائی هنکڑا نتو مولا شا نسپے تی جوڑ شو نما مولا چه اتباع دماؤن زلائی هنکڑا داغا حالت تاو گورا وَدْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتِنَا وَآيَاتِنَا وَلْوَلَا بُدَيْبَانِ خَبَرْدَا سَرِي چوا کرومنگا غلرا زمانگ لم دایا چونو زمانگا علم دا تورات فان صلح منانو داغینا ان صلح دیتا ہوئی چه دا گرد پیسن سرمن اوباسے نمار نپلاچک اوباسے تا سی دے داغی دا تابدارای نووتا فادواو شیطانونو لگی ددبس شیطان ادواو تابیا کے فرق دے تابیا کے فائل پا حقیقت کے مفعولی او اتباع کی فائل فائلی تب یا زیدون امرن زید امر پسی روان چھو او اتباع نو اولگی غابی نیو مانا فادواو شیطان نو لگی دلبس شیطان را گیر گدلا شیطان فکان من الغابی نشد سر کا شما ولو شینا لرفانا بیا بلانی باورا یابل یابل اریو چو ولو شینا لرفانا بیا کخو حیث منگا نپور تکڑے با منگا دل رب دی تابدارائی باندی ولیکن وخلد ایل الارض لیکن میلان اگر دنیا تا دنیا دا پارا دا موسیٰ علیہ السلام خلاف شروع کر ولیکن وخلد ایل الارض لیکن میلان اگر دنیا تا او تابش دخ پل خواهش فمثلو کمثل الکلب مثال دده پشاند مثال سپی بانده ده تشبه ده سپی سر ورکا چه اوچتای درجه والا دور اوچتا کرا چه اللہوی یارفا اللہ الذین آمنو منکم والذین اوتو العلم درجه آغا کسان چه غی لیلم ورکشوه ده آئی پلولو درجه اوچتای خوچه کالا نا فرمانشی نو بیاج دا سراو گردئی فمسلو کمسل الکلب حال دیده پشاند سپی باند دیده او کلوئی مسلو کمسل الحمار یحملو اسفارا حال دیده پشاند خرد ہے چه بار کی کتابونا لگا خر باند چه کتابونا ہوتا رے ابار پی واچه نو خر پا دی پوئی گی تو دکھو بار پروتی اللہ کائی شنائی نو ٹرٹ ٹرٹ کئی روانی نو ایسا خبر دی دیسا خبر دی چھے کتابوں پی پراتی ہے فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْقَلْبِ نُحَالِ دَ پَشَانِ نِسْبِ بَانِ دِ كَمَسَلِ الْقَلْبِ پَشَانِ نِسْبِ اِمْتَحْمِلَ عَلَيْهِ الْحَاسَ کَشَرِ دَلَرَانُ هُمَاسَسْ كَئِيَ او گَبْرِ دَلَرَانُ هُمَاسَسْ كَئِيَ خلے وازہ کری ار وقتی اولاد بیگی جب ایرائیستی یا حقیقت دا جب راوتی و اولاد میں بایدی یا داسه چې مثال د سپی ورکو قانون دا دی چې سپی چې دی دا هغه په کولمو دل د کولمو سره چینجی نو دې چې تازه والی نو دې ټکی وکاله چې دې تازه واد د کولمو تنزی نو هغه چینجی بیا د په کولمو اثر وکي حمله وکي او دا دی دو جناتو پا دماغو اثر اوشی دے لیوانی شی پا دیر جنی کس پہ لیوانی کی گی زکفلے بند ایو او پا دیر گرمائی کس پہ لیوانی کی گی زکا چی اتازا واد زکفلے تزینا نو دے لیوانی شی او تشمید سپی سراو لیوار کار زکا سپے چی دے دو دا حافظا نیو حافظه نی نو دیو چه تو تا وخه و آچه دیو خوری نو نورا دی خخه کی نو بیاور پس گرزی بیاور تا معلومه نی اخپلا وخه و تا نی معلومه دغس اغانا کار مولا چگه و دل سهی لارا پریدی نو داگه حافظه بیانی حافظه اخراب شی نو یو غرولی بل از بل غرولی یا رض یو سوئی ابل از ابل سوئی او سپے دخپل خاندان دشمنی او چه بل سپے اوینی نو دے غپا غپا غپا غپا اغپا سیبئی او دغا مولا چه دا حق دلار نوزی نو دے با کلا یو مولا پس غپ غپ غپ غپ کلا بل مولا پس غپ غپ غپ غپ ای کلا با یو سرن خطه ای کلا با بل سرن خطه ای او سپے چرت مور نیو نو دا جسو اخو ما چه نو دے او گئی او دے با ان چرت مور نمینی دے امیشا او گئی منگا خواریو منگا ضرورت دے منگا او گئیو او دے طول مرے او گئی دے چرت مور نشو او سپے نیایت بے حیائی دوکہ حیاء نیو دخال کو مخ کے پاس پائیتا اور ٹوپ کی او دغا مولا دکم حیاء نی دخال کو مخ کے بدے سسا عملو نا گئیو نزدار عمل نا داغا مرگری خبری نو بے حیاء دیوی حیاء پکے نیو او سپے چلے ونیشی ندے اول مالک چیچی او دے چلی ونیشی نو دے اول خپل استاد چی چی سپے اول خپل مالک چی چی او دے چلی ونیشی نو دے اول خپل استاد او خپل آقا او خپل محسن چی چی او سپے آخری کی جی بڑا شی نو بیا بل سکاری نا نو دے بیا یواز ناستی نو یاد اللہ کا اعلان دے زائش سٹی ایا چنگ چنگیا چنگ چنگیا چنگ چنگیا با گئی او ناس بئی او دیم بیا زان لناسی یا دا لکای لان دے زائی سوٹی ایا بیا چنگو چنگو چنگو چنگو کلا یو دا چنگو چنگو کلا بلا چنگو چنگو دا چنگوار بے جوڑ کرئی او مسالو ہو کا مسال کلب او دا دیوانیس بھی انجام بیا دائی سسو کو اللہ کا پرائی رامیان سو کوتا کو یا مرداری کی او یای پټو پکول یم مردار کی او دوم بیا تک انجامي مسلو کا مسل القلب یو بادر به پیشي او د سر را نیم ولا وای په کوټه کو وی دی ونه سو خلاص می کړی تی یای ولی نو خلاص تی او دې له و نس په د عالی چې سو به پیشي مسلو کا مسل القلب حال دو بشان نسبی بانی دے انتا حمل علی علاس کشاری دلارانو محساس کئیو او کپریدی دلارانو محساس کئیو ذالکا مسئل قوم اللذین کذبو بی آیاتنا دا صفت قوم آگا دے شایتا ذکر ازمگا آیاتنو بیان کدیتا بیان لا اللہم یا تفکرون خامغاچ دی سوچو کی سا مسل القوم الذين كذبوا بآياتنا سپینورم دې سپتونې او کاغا وامنو تاسو بایج پلانی یاد کنو سا مثلن القوم الذین حیات الحیوانو گو رئی بیازان لا نمس آگی ذکر کری دی بعد مثال لکوما چای تکذیب کرو زمانگا یا دنو آنو سونگانو یزلمون او زاننو باندیو دی ظالمان مَنْ يَعْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدُ آغا سوکا چه اللہ ورد اللہ را سمگین دے بسم اللہ اربان دے روانی وَمَنْ يُزْلِلْ آغا سوک چه اللہ پی مورد کمرائی وئی نداکا سانم دے دی تاوانیان وَلَقَدْ ذَرَحْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ او تاگی سرا پیدا کری مغاق پل علم کے دپارد جہنم دیر در پیریانو بنیانو نا زمائلن بدیو صدا با جہنمی لهم قلوبن لا یفقرون بها نخیدا دی دای لردی سرونا چه سوچ نگئی پدیوان قرآن کے او دای لردی سترگی نگئی پدیوان قرآن او دای لردی وقن دی ناوری پدیوان قرآن اولائی کا کل امامی بلوم ازل دا کسانی بشان دنگرو بلکی دو دینا امبتر او دا کسانو دای دینا خبر دا اللہ دا کتاب وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللَّهُ لَهُ صِفَاتٌ خَاصَّةٌ فَادْعُوهُ بِهَا نُورًا مَدَدَ گئی الله لرب دې باندې دا الله خاصه صفاتونه دي دا الله نوم غفار ګناه معاف کوونکې دا الله نوم ستار پردرا اوسونکې نو دعا غواړه یا غفار اغفر لي یا ستار استر لي وا بہن گیا مات بہنو کا یا ستار استر لی و پردرا سن گیا ما با میں پردرا والا یا قہار قہر لا آدائی و قہارا زما پا دشمنان قہر رو لے گا اولائی کا گلن آمی بلوم ازل و اولائی کا هم الغافلون وللہ الاسماء الحسنى اللہ لرسفتن دی بہتر بہتر را مدد کئی اللہ لرب دے باندے وذر اللذینا پریدیا کسان چاہی کجروی کئی بیفی آسمائی بصفت نو دا اللہ کی نون دا اللہ کی چلا اللہ نون بل چا لگ دی بل سوک حاجت روا گردئی بل سوک ستار و غفار گردئی سایو زاو نما کانو یا عملون زرده چه سزاب ورگشی دیل دا آج دی کول ومیم من خلقنا امتون دا آغا چانا چه پیدا گری منگاو ٹوگیو یا دون بلحق چه بیان دیکو پاک باننی و بھی یا دلون او بدی باننی برابر مخلوقات والذین کذبو بی آیاتنا آغا کسان چه تغذیبو کو زمان بھائی آتنو باندے زرده چرو رو بے اوچه توما داس طرف نا چه دئی وربانده نپویی گی ده توافتا نیو او رو رو بده مستای کرازی پیو ظلبه اونیو ما و اون لیلہو مننا که دیمتین ازم والد ورگو مدیلانو یکنن تکبیر زمانه سخت متین ده متن نا متن ده شاده پتو توی سن چه دا کلکی دی زمانه تکبیرون دیر کلک دی او علم ينظروا في ملكوت السماوات والارض ويا دين غري بسلطان الاسمان وذوقو كه او هغه کی چې په راګړ دی الله سيزونا وانا ساي يكون قد تربا جلهم او زردا چې شي باندې دې نه تا دایو فبيا دين سما يؤمنون نو په کوم یو بیان باندې بس دې قران نه ایمان راړي وَمَنْ يُرْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَذِيَ اللَّهُ آغَسُوكَ مَنْ يُرْلِلِ اللَّهُ آغَسُوكَ يَا اللَّهُ پِ مُحَرْدُ گُمْرَائِ وَي نِشْتِلِ اللَّهُ رُخُدُنْكِ اَغَلَا وَاَذَرُوا فِي تُغْيَانِي مِيَا مَهُونَ پریدی دی لرا پسر گسو دی کے حیران و پریشان يَسْأَلُونَ قَانِ سَاتِ اَيَّانَ مُرْسَحَا تپوس کا استانا کرے پا بارد قیامت کے ایان مرساہا چکل اوہی ادرے دل دے قیامت مرساہا مصدر میمی دے ایان مرساہا چکل او یودریدن دی قیامت قل انما علم عند ربی و آیا بیشکا علم دی زماد رب سخا دے اللہ تے پتا دا علم عند ربی علم دی زماد رب سخا دے لا جلی آلی وقتیہ او نخکار گئی دیل را پخپل وخبانی اللہ مگر اللہ اللہ تے پتا دا سقلت سماوات والارض او درون دے علم دا اللہ پاسمان اوز مکوبان دے یعنی زکا اللہ چاہتا دا قیامت ٹیم ندے خودنے چھ برداش نشکولے کہ پتا و خلقو تا دا غن بمرشوی جوئی بیارا نیز دیش لا تاتی کم اللہ بغدتن را بنشیتا استا اللہ بغدتن مگر ناسا پا ناسا کو براشیم لا تاتی کم اللہ بغدتن را بنشیتا استا اللہ بغدتن مگر ناسا پا یسلونک کاننک حفیونانا استان تا پوس کئی تب آئیگی نیت خبردار دینا نو آئے بیشک علم دی دا اللہ سخده ولیکن اکثر الناس لا یعلم لیکن اکثر دخل گن پوئیگی اس نفی دا علم غیب مخ کے اکڑا دا پیغمبر پاک دا یسالون اکام سات ایان مرساہ اس نفی دا شرک فی التصرف قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا وای پیغمبر وا دار می مزال لا ند نفع و ند ضرر مگر هغه چې خو غشي دا الله نه کوي ولو كنت عالم الغيب الا بمن لكن الا ما شاء الله لكن ما شاء الله فيفعل لكن سجد الله خو غشي نو کوي ولو كنت عالم الغيب كذبوا يده بغيب وباندي نما بزان لدير خير جمع کرے وے وما مسن يسوع نبور سجل ما تس تکلیف متسعي چال بالغيب نه إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون نما ز مگر ير ور گونگه زير ور گونگه دپار دا قوم چغ ایمان راڑی والذي خلقكم من نفس واحده دا الله آزاد دي چې پیدا کړی تاسو د جنس یو نه مخکې سورې نار کې او سورې روم کې موږ راوړو سورې عراف کې هدا امام کې والذي خلقكم من نفس واحده دا الله آزاد دي چې پیدا کړی تاسو د جنس یو نه وجعل منها زوجها او پیدا کرے آدھ دی جنس نا بی بی دو دو دیر اپر لیاس کو نہیں لیا دیر پارچ آرام کی دو دی سارا فلما تغشاہا نکلا چپٹ کی دا مذکر دے موانس لارا حملت حملا خفیفا نو حمل والدہ حمل سبکا فمرت بھی نزیر آزی پدے حمل سارا پاتشی فلما اسقلت نکل جدران شوئی دعو اللہ نفریاد کئی اللہ تچرب دی دوارو دے لانا تے تنا صالحان گتارا کمتن ایک بچے لنا کنن من شاکرین نشب منگ شکر گزارونا نکلا چور گدے گرن ایک بچے جالا لہو شرکا اگر دئی اللہ لئی صداران فیما آتا ہما پاغس گچو ارگڑی اللہ دئیلا فتحال اللہ اما یشرکون اچھا دے اللہ داغنا چھدے شرکان گئی دا اللہ سر بلسوک بعض خلق دا یاتو ندارت آدم سر لگئی وی دا حرات آدم او دا ہوا بچے نا پائے دا شیطان دواغے او ہوا تے ہوئے چستا بزی اوشی اغب او پائی اغب الوشی خطوہ لنن کے دا عبدالحارس حارس دا شیطان نن دے زباب دا شیطان بندہ اغب الوشی واغی والا دا نن کے خود اغب الوشو نو دا اللہ آغیتا اشارہ دا چھ بچے واری زوالا بچے ورکم بیا ماں سر بلسو کی صدارو گرزائی نو بیا کو حضرت آدم او داغی بی بی شرکو کر نو بیا جواب کئی چھ دا شرک و تسمیہ دے او دا خیرد خدا خبرہ غلط ہوا یو دا شبدی کے راوی دے عمر بن ابراہیم اوغا ضعیف دے کم ادغا روایت سے پیش گئی پدی کے راوی دے عمر بن ابراہیم اوغا ضعیف دے دویم داوی چداد سمورا قول دے دا مرفو روایت ندے درین دا چاگئی حسن بسری تا منصوب کئی داغن نقل کئی حسن بسری چکلا دو دے آیت تفسیر کو نوغب گدان نووے لی چراوی کل اخپلا یا خبر اپریدی نوغب آغنی یا بل جا منصوب کڑی اغتا سالورن دا چه آدم علیہ السلام او داغ بی بی شرک نوے کرے که شرک تسمیعی او که شرک اعتقادی او که فعلی پینزم دا چه دلد که سیغی دا جمع راڑی نو که آدم و حوا مرادو نو بیا بے سیغی دا جمع نراڑی فتعال اللہ و اما یشرکون بیا بے یشرکانی وی یشرکون بے نوی خوچی یشرکون وی سیغی دا جمع راڑی نمرات آدم و حوا نده نمانا دا فتعال اللہ و اما یشرکون اچھا دے اللہ دانا چھتا ایسوار گئی دا اللہ سر بلسوک اما یشرکون دانا چھتا ایسوار گئی دا اللہ سر بلسوک اللہ سر بلسوک ایسوار گرزولی دی نبیابی سید تصدیر آرے دا جمع بینر آرے اصل خبره دا دا چه مراد دا دین عام انسانان دی چه اللہ وی زمان بچه غواری او چه زوال بچه ورکم نو بیاوی دامی فلانی بابا را لرزولیو دامی فلانی بابا ترا مدد شویلیو دامی پا فلانی بابا پا زیارتونو می خوختو نو بیا پا کیا غی صدار گرزی ایو شریف گون ما لا اخلقو شیعا دل دے بیا جمع رالا آد اے شرکان گئی دا اللہ سرایا شنیشی پیدا گولے شیو اون یخلاقون آگئی پیدا گریشوی دی ولاز دا دیون لہم نصرن توان لری دے لدے امداد آن دخل زانون امداد گولیشی و امدادو من الہدالا تبیو کون اوگر آگوار دے لدے دارتان دیستاسو تابدارین کئیو برابر دو تاسو باندی که تاسو دعوت ورکوی دا الہ اب انتم سامتونو که تاسو غلی پاتی کی گئیو اِنَّا الَّذِينَ تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اُس بیا زجر ورکی یقیننا اگسان چه تاسو ارامدد کوئی بغیر دا اللہ نا عباد من سالکون بندیان نیس تاسو گنتا کی کوئی بتان ارامدد کول نو اللہ کوئی عبادن ابیا وی امثال حکم ستا پشان دی بوتو نو چه بوتانو نو بیا امثال حکم وی نو بوت پسی موس کی گی استاد وی ما خودن بلا مسئل از دکڑا چه تا پسی موس نگی گی زکات بوتی اللہ وی امثال حکم اتوانیت مکر دی بوت مولا پسی اللہ اکبر اے بادون امثال حکم بندگان نیستا سکنتا کی فَدُونَ نُغَامَدَتْ گَئِدِ لَرَا نُقَبُلْدِيَا لِو كِسْتَاسُو اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ گَئِدَا سُرِشْتِنِي عَلَهُمْ عَرْجُلُوِ يَمْسُونَ بِهَا آدھائی لَرَ دِخْ پیچت لَرْ گَئِ پَاغِ بَانْدِ یادھائی لَرَ لَا سُنْ حَدِيچْنِ وَلْ گَئِ پَاغِ یادھائی لَرَ دِسْتَرْ گِچْنِ او کنی نو دی اسباب و کارن خوا اللہ کئی ام لهم آذانی اسمون بیها یا دی لرق و گنی چور ایدل گئی پا غیبان دی نو ارتو آئی پیغمبر آبا مدد گئی دی برخی خواندان ستاسو او بیا تدبیر ہو کئی زماد مرگ فلا تنذرون مال مولد مراکوی انہ ولی اللہ الذی نظر الكتاب یقیناً مال انزما اللہ آغازات دے چرا لے گلے دے کتاب او دا اللہ دوستی کئی دے آغاچا سرچوی نیکان نیکان یا آغاچا تاوی چاورت دے شرکو کو واللذین تدون من دونی اس بیاسا جلب شرکو هغه کسان چې تاسو را مګر کوئی بغیر د الله نه والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم توان لری ستاسو د امداد سور صفا خبره الله کوي ستا امداد نشی کولی ولا انفسهم ينصرون لقد ظنوا امداد كل شيء وان تدعوا من الهدى لا يسمعوا او قطع سرا غالي للهدات ناوري ساسو واز او وين عبادة دراج قولي تاتا وهم لا يبصرون او دين ويني حق لرا خوز الافا ونیوا کار دروانو لد شرک وامر بالمار بالعرف او حکم گوا بتوحید وارضان الجاہلین او مخوارد جاہلاننا و اما انزاننکا من شیطان نظغن کورا سے زتا طرف دا شیطان نصر ڈھونگا مقام دا بیان کے دعوت کے فاستا از بالله نبنا غوار با الله سرا انه سميع عليم دا الله دوری دنگه پوا یقینا ناغا کسان چگئی زان ساتی زمناحیو دا اللہ نا کلا چورا سیگی دی تخیال طرف دا شیطان نا نیادی اللہ لرا فیضان مبصرون ناسا بدئی لی دنگی بی حق لرا او رونا دا دی شیطانانو یا مدون امراخ کی دی للاف الغیب سر کشائی کی سم لا یخسرون دو مانی دیو سم لا یخسرون بیا کمین گئی پراخ کلو دی کی ادیم امانا سم لا یخسرون بیا دی کمین گئی پشر کے و اذا لم تا دیم بیا دن کلا شران ہڑی دیتا موجزا نوائی دی لولت تبیتا اولی غرن کر دیلا تو کنا پوری کئی تا ہوئے من سران نڈل قل انما تب ما یعائی لی من ربی والتوائی بی شکا زتا بی مدائی چوئے کلش ماتا طرف در اب زمانا حاضا بسائر من ربکم دادلائل دی طرف در اب ستا سنا او ہدایت دے رحمت دے پاردا قوم چغی ایمان راڑی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا او کل اجلس تیشی قرآن فاستمیعو لون وکی دی دیتا وانسی تو او چپ شئی انسان سکوت غلی پاتی که دلو سکوت شرد مسلم سوتین سو تریاسی کی لکی لا فرق بین سکوت والانسات اندل عرب مختار سیاوی الانسات السکوت والاستماع منجد دا مانا کئی مجمع البحار دا مانا کئی امام راغب اصفهانی دا مانا کئی چه غلی پات کے دل او وکی خودل بلتا دیتا وی انصاف سکوت امام راضی رحمت اللہ علیہ وی چه سکوت دا انصاف دا وی غلی کے دوتا چه غلی پات شی او بلتا دی وکی خودیو قرآن دا امام ابن دینیا رحمت اللہ علی دا غو فتاوا مجموع فتاوا دروشتم جل سوا دو سو پچتر کے اغا دا امام ابن دینیا خبر ذکر کئی اغا ویو چه امام ابن دینیا ویو چه صحیح مسلم کے روایت راضی اذا قرأ فانصتوا کله چې امام قرات کوي نو تاسو غلی پاتې شئ امام مسلم دا روایت نقل کړي چې امام قرات کوي نو تاسو غلی پاتې شئ نو امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه بیا وایي ولولا الحديث لوجب العمل بالقران کله دې باب کې حدیث نه نو پا قرآن باندی عمل اغا واجب دے او قرآن وی اذا قرآن و قرآنو فستمیو لہوہ لہو آنسی تو چو قرآن وی لیشی نو فکر کے دی او چپ پاتی شئی درازی سورہ قیامت شپار سمیات کی وی لا تحرک بی لسان گلتا جلا بی انا لینا جمع و قرآنا پیغمبر پاک جبریل امین سرا سرا باوی نو اللہ وی لا تحرک بی لسان گلتا جلبی مخوضو بدے باندی جبستا چه تلوارو کی بدے باندی تو وکی دا چه جبریل امین وی بیاو آیا اهداف موی چه امام قرآت کئی نمقتدی اغا دے وکی دی اغا دے چپچی امان کان لو امامن فقرآت الامام لہو قراء چه وچا امامی نو دے امام قرآت دے مقتدی دے پارا قرآت دے نو حکمان دے قرآت اوکو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا دے پارا دے منفرد دے چزان لا مسکئی سورہ فاتحة انو انو موزے نکی گی او یا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وکه مقتدی نو غون فاتحه وی حکمن زګه چې امام وې نو من کان لو امامن فقرات الامام له قراءه واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا کلا چې مستشی قران نو وکي دې دې تا چپ شي خامغه بتا سبحان برهم وکړي شي واذكر ربك في نفسك یاد کرب ستاپس وکي تضرع وخفا فاجزای او پا یرا بانده و دونن جهر من القول او نبتی زبانده دوینانا دونن جهر او دیسه ای اللہو اللہو او چگه او باسی اللہ تیتا کئیه نبتی زبانو آئی پرو بوائی بلغدوی والآسان سارا ما زگر هر وقته آیا او طالب نه استاس تا پوسو که یا لکا چوگے کے گی نو ما توایا نو طالب ورطوی جی چھنا گی نی نو سباو گی ما بل دے یا لکا سمیلاوی گی گنا وی جی سارو خلو آتر ما خام پوریو گیو بل دے وی تا اوی زمان خو مزیدی سارا ما خام سارا ما خام بل مدو ایوال آسال سارا ما خام ولا تكن من الغافلين مكذبنا خبرنا ان الذين عند ربك يجن ما غسان جبني ذرب صاباني لا يستكبرون عن عبادتي سوره انبياء کے نل سمات کی بیا راضی ولا يستحسرون نستری کی گزا اللہ پہ عبادت ان الذين عند ربك يجن ما غسان چپنی ذراب ستابانی دی لا استقبیلو میں عبادتی زان غٹ نگنی دی عبادت اللہ نا مراد ملائکو لا استقبیلو میں عبادتی زان غٹ نگنی دی عبادت اللہ نا یعنی دا اللہ عبادت کہیے لا استقبیلو میں عبادتی ویسبیلو میں او پاکی بیانی دی اللہ و لہو یسجدون او دی اللہ تسجدہ گئی دی اللہ تو تابدار دی صورت کے درے مسئلے وے یو ات یو تسلی نبی علیہ السلام تا او پاگی واقع دی موسیٰ علیہ السلام او گورا موسیٰ علیہ السلام دی فیروان نا مصیبت ہے دی قوم نا مصیبت ہے دی اغاقل شاگر نا مصیبت ہے او دیم اتباد مانزلہ ہو گئی پاگی واقع دی شیطان چلا اللہ حکم یونمان زلیل رسوات شو او دریم مسئلہ بیان دا توحید و رد دا شرک او پاگی واقع دا نو علیہ السلام چاگئے یا قومی عبداللہ اما لکم من الہ غیرو و الہ عاد نخام ہودا قال یا قومی عبداللہ اما لکم من الہ غیرو و الہ سمودا خام صالحا قال یا قومی عبداللہ اما لکم من الہ غیرو و الہ مدینا خام شعیبا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو ہر یو پیغمبر دغا چگوالی وا یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو قوم دیو اللہ عبادتو کئی بغیر دا اللہ نبل الہ نشتا گوریو خبرکم زمانگا یو دیخ مرگرو او دیخ عالمو پده حسن عبدال کے او پرزگار سره هغه عمره لته او انت مکه مکرمه کې وفات شوه دی نو دا غي د پاره دعا وکي چې الله مغفرت نصیب کی او الله ولا جان خسته کی الله قبر منور کی الله مفي ترانا کی پس ماندگان له الله صبر جمیل ور کی او زمونږ ویسا عبد الوی مولوی صاحب چا په جیل کې دعا وکي چې الله په خیر خیریت باندې آزاد کی او الله خپل کور ته په خوشاله باندې راولي نو چې سره جیلیانی دا غي د پاره دعا وکي چې الله په رحم وکي سو وفات شي مسلمانان دا غي د پاره دعا وکي چې الله مغفرت نصیب کی الله زموږ ټول نا مان سرګن کی چې زموږ رب زموږ رضا شي وصلی الله تعالی علیه وسلم باندې وایي